TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 18 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będą zarzuty dla trzech osób w związku z tragicznym wybuchem w Szczyrku. Senat przyjął bez poprawek ustawę o małym ZUS-ie plus. We Francji 14 dzień strajku powszechnego. Trzy osoby zatrzymane dziś w związku z katastrofą w Szczyrku w ciągu dwóch dni usłyszą zarzuty, podała prokuratura. W wybuchu gazu, do którego doszło 4 grudnia, zginęło 8 osób. Szczegóły zna Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Zatrzymani to Roman D., prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ulicą Leszczynową, a także Marcin S. i Józef D., pracownicy firmy, którzy fizycznie wykonali to zlecenie. Jak poinformowała Agnieszka Michulec, rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej, czynności w tej sprawie trwają. W ciągu 48 godzin prokurator wykona czynności z udziałem tych osób, to znaczy zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostaną przesłuchani. Dopiero po wykonaniu tych czynności zostaną podjęte dalsze decyzje w tej sprawie. Osoby te usłyszą zarzuty z prowadzenia pożaru i zawalenia się budynków, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Kilka dni temu zakończyły się identyfikacje wszystkich ofiar wybuchu gazu w Szczyrku. Śledczy ustalili związek między wybuchem a pracami budowlanymi, które były tam prowadzone. Jutro odbędzie się pogrzeb ofiar. Senat jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę o małym ZUS-ie plus. Przewiduje ona dwukrotnie podniesienie progu uprawniającego przedsiębiorców do skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a których roczny przychód nie przekracza 120 tysięcy złotych. Rząd szacuje, że to kilkaset tysięcy osób. Jednocześnie ustawa zakłada, że wysokość składek wspomnianych przedsiębiorców będzie uzależniona od ich dochodów. Senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Słoń mówi, że projekt pomoże w rozwoju małym przedsiębiorcom. Bardzo nam zależy, żeby oni funkcjonowali nadal na rynku. Zależy nam też na tym, żeby oni mogli w sposób spokojny realizować te swoje pomysły biznesowe. Senator PSL-u Jan Filip Libicki mówił, że ustawa to dobry kierunek, podkreślił jednak, że ważne, by rząd tworzył też inne ułatwienia dla przedsiębiorców. Bo w tej chwili to raczej dotyczy, myślę, takich przedsiębiorców, którzy świadczą usługi osobiste, prawda? Czyli ktoś jest hydraulikiem i w związku z tym na przykład w zasadzie ten jego przychód jest w znacznej mierze dochodem, ale każdy, kto, jak mówił słusznie pan senator Borowski, prowadzi handel czy inną tego typu działalność, no już jest w sytuacji trochę innej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od lutego, aby tak się stało, ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Teraz zagranica, 14 dzień strajku powszechnego we Francji. Jak donosi nasz korespondent, zakłócenia w transporcie dają się coraz bardziej we znaki mieszkańcom, podróżnym i przedsiębiorcom. O czym z Paryża Marek Brzeziński. 8 linii metra paryskiego na 14 nie kursowało. Pozostałe poza dwoma liniami obsługiwanymi automatycznie chodziły tylko w porannych i wieczornych godzinach szczytu. Koleje podmiejskie, regionalne i dalekobieżne kursowały w bardzo ograniczonym zakresie. Zakłócenia w transporcie spowodowane strajkiem związkowców sprzeciwiających się reformie przewidującej ujednolicenie obecnie istniejących 42 systemów emerytalnych odbijają się na obrotach handlowców, właścicieli restauracji, hotelarzy czy organizatorów zjazdów. W tym ostatnim przypadku odwołano 30% takich spotkań, zazwyczaj planowanych na pierwsze dwa tygodnie grudnia. Hotelarze, właściciele restauracji i barów oraz handlowcy skarżą się na straty od 30 do 50%. Prezydent Emmanuel Macron twierdzi, że nie odstąpi od reformy, która jest absolutnie konieczna, chociaż nie wyklucza możliwości modyfikacji poszczególnych elementów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna wiadomość z kraju. Za nami próba generalna orszaku trzech Króli, który jak co roku 6 stycznia wyruszy z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego. Próbę zorganizowano w Kolegium Zakonu PR-ów w Warszawie. Organizatorzy podkreślają, że orszak będzie bardzo rozśpiewany, a wszystkie wypowiedzi aktorów będą składać się z tekstów kolęd. Darek Chilewicz, pasterz. Na pewno jest to bardzo fajny moment, kiedy dużo ludzi, których łączy wiara, wychodzi razem na ulicę i robią coś fajnego. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna. W związku z wydarzeniem organizatorzy planują nagłośnić całe krakowskie przedmieście i zaprosić do wspólnego kolędowania warszawiaków. Każdy otrzyma koronę i śpiewnik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Do południa gdzieniegdzie będą utrzymywać się mgły. Będzie od 3 stopni do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu. Szybko założę słuchawki. Jest 6 minut po 22. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zaczynamy trzy wymiary gitary. Crazy. Yes we are. Crazy. Yes we are. It's you baby. I like to love, nobody gets me except for you. I wanna shout this on top of the highest mountain and let the whole world know it's true. I'm on a mission to get some kissing, it's necessary. Oh, let me tell ya, this love for you ain't arbitrary. I don't care which way we go, just get. I know it's strange, we don't fit in. I mean, who wants to anyway? Stick to your guns, make sure you do your thing. I'm here every step of the way. It's you and me, against the world. I like the odds. And when we're through, go hand in hand. Our word is bond. I don't care which way. Zaczęliśmy dziś od płyty i muzyki z Kanady, zespół Danko Jones. A z Kanady szybko wracamy do Polski, bo jest polska nowa płyta, która coraz bardziej mi się podoba. Sygnalizowałem istnienie tej płyty i obecność tej płyty na Myśliwieckiej już tydzień temu, ale w związku z tym, że tydzień temu jakoś tak czas nam się wyraźnie skurczył, to dzisiaj sięgam po nią jeszcze raz i zaczniemy od utworu tytułowego z tej płyty. Ten utwór tytułowy nosi tytuł Roll. Zespół Cztery Szmery. Właściwie refren tego utworu mógłby być takim sygnałem rozpoznawczym naszych spotkań. Nasz jest rock, nasz jest roll. Cztery Szmery z nowej płyty. Tytułowy utwór z nowej płyty polskiego zespołu Cztery Szmery. Choć niektórzy mówią, że nie ma już rock'n'rolla, ja w każdą środę po 22 wspólnie z państwem i przede wszystkim za sprawą państwa listów przekonuję się, że rock'n'roll ciągle istnieje i to pozwala mi głęboko wierzyć w przyszłość naszych środowych spotkań. I a propos naszych środowych spotkań, za chwilę jeszcze coś w tej sprawie powiem. Ale wcześniej chciałem jeszcze powiedzieć, że gdyby Państwa zainteresowała twórczość zespołu Cztery Szmery, to przede wszystkim należy się wybrać gdziekolwiek na ich koncert. Dlatego, że koncert pokazuje pełnię możliwości zespołu. A poza tym proszę, by Państwo nie rezygnowali z programu Trzy Wymiary Gitary już po świętach. Dlatego, że po świętach umówiłem się z wokalistą zespołu Cztery Szmery na wizytę tutaj w Warszawie, w studiu programu trzeciego i wtedy i o zespole, o ich dokonaniach, o tym, dlaczego mają takiego kręćka na AC/DC, o wszystkim sobie porozmawiamy i być może będę miał dla Państwa także płyty, także proszę po świętach wracać szybko do programu Trzy Wymiary Gitary, a dziś nigdzie nie odchodzić. Dlatego, że jeszcze jeden utwór z tej nowej płyty Roll Cztery Szmery, tym razem utwór, który wbrew temu, co znajdą Państwo na tej płycie, jest zatytułowany Nuda. Zabiera wszystko, co wartość ma. Twój święty spokój, twój cały rozum. Sieje niepokój, sieje strach. Przychodzi, gdy się nie spodziewasz. Nie znasz godziny, pory, nocy i dnia. Do ucha słodko, słodko ci szepcze. Właśnie ten lub właśnie ta. Jeszcze jeden utwór na dziś z nowej płyty Roll zespołu Cztery Szmery. Na do Czterech Szmerów i do ich grania i pojmowania muzyki wrócimy już po świętach. Gościem Państwa będzie wokalista zespołu, ale to o tym jeszcze będę Państwa informował. Teraz natomiast miałem coś powiedzieć o tym, co będzie się działo za tydzień. Otóż za tydzień będzie pierwszy dzień świąt i oczywiście Nie odpuszczę, nie odmówię sobie przyjemności przyjazdu do radia przed godziną 22 i spotkania się ze słuchaczami programu Trzy Wymiary Gitary. Dodatkowa radość moja jest taka, być może już Państwo w moim głosie ją wyczuwają, że to będzie nie godzinne, a dwugodzinne spotkanie. Otóż zaczniemy o 22, a skończymy o północ. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia za tydzień. Zapraszam Państwa serdecznie do radioodbiorników. Łamie się, ale chyba nie będzie utworów z dzwoneczkami. Będą piękne gitarowe utwory, piękne gitarowe solówki. I tak sobie poświętujemy w tym pierwszym dniu. Będą oczywiście kolędy, bo wiem, że Państwo na nie czekają. My natomiast czekamy, skoro już o oczekiwaniu mowa, na Państwa głosowanie na top wszechczasów, bo on też się zbliża, koniec roku, tuż, tuż. I 1 stycznia jak zwykle spotykamy się z tymi największymi utworami wszechczasów, które Państwo wybierają. A do Państwa słuchających gitarowego programu w środę mam wielką prośbę, aby poświęcić trochę czasu i wybrać te utwory, które są mocno gitarowe i które pięknie zabrzmią 1 stycznia, gwarantuję Państwu. Dziś spod literki A wybieram to. W trzech wymiarach gitary namawiam Państwa do głosowania na top wszechczasów. No i oczywiście ze swej strony namawiam do głosowania na utwory gitarowo-rockowe. Jak już będą Państwo przy AC/DC, to przesuwając listę lekko w górę, trafią Państwo na utwory Alice Cooper. Alice Cooper z zestawu do głosowania na tegorocznym Top Wszechczasów z przypomnieniem o tym, że latem szkoła jest nieczynna. Dopiszę do tego jeszcze jedną linijkę. Zimą też, bo niebawem rozpoczyna się przerwa świąteczna i wszystkim, którzy będą korzystać z tej przerwy, jak najlepiej spędzonego czasu, a już najlepiej z programem trzecim Polskiego Radia 1 stycznia od godziny 9. Top Wszechczasów znowu u nas. Rozpocznie Marek Niedźwiecki. Po nim pojawi się Piotr Stelmach. Po Piotrze, jeszcze nie wiem jak to zrobię, bo to będzie bardzo trudne po szamanie eteru przejąć mikrofon. Po Piotrze o 15:00 powiem Państwu dzień dobry i posłuchamy kolejnych 3 godzin i kolejnej odsłony Topu Wszechczasów. A całość zakończy Piotr Metz między godziną 18:00 a 21:00. Zapraszam oczywiście do głosowania na utwory rockowe i na kapele rockowe. Jak już zagłosują Państwo na Alice Cooper, to jeszcze obniżając albo podnosząc tę listę do głosowania, na pewno trafią Państwo na Black Sabbath. I am a man. Iron Man, zespół Black Sabbath, to było trójwymiarowe przypomnienie o głosowaniu na top wszechczasów. Takie utwory tam Państwo znajdą. Proszę zagłosować, a potem nas słuchać 1 stycznia od godziny 9 rano. Wszystkie te utwory, które Państwo wybiorą, pojawią się. Postaramy się je w miarę naszych możliwości skromnych, najlepiej jak potrafimy, zaprezentować. No a teraz dosyć przypominania o topie, teraz będzie świętowanie, bowiem każdemu słuchaczowi trzech wymiarów gitary należy się dziś przynajmniej malutka porcja tortu od Keitha Richardsa. Keith dzisiaj obchodzi swoje urodziny, my o tym pamiętamy i całe nasze gitarowe towarzystwo składa mu najlepsze życzenia. W tym wypadku zawsze najważniejsze jest zdrowie, w związku z tym przede wszystkim zdrowie, ale poza tym wielu wspaniałych jeszcze sesji nagraniowych, pasji tworzenia, pasji wysyłania w świat muzyki. A skoro o wysyłaniu mowa, to chyba wszystko u niego w porządku, bo Keith ostatnio przysłał do radia utwór zatytułowany Big Town Playboy. Yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, guess golf. Go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playing ball. Keith Richards, człowiek z Stones, dziś obchodzi swoje urodziny. No i program trzeci, a przede wszystkim program Trzy Wymiary Gitary, składa mu hołd. Dziękuję za wszystko, co zrobił i oczekujemy na kolejne muzyczne spotkania. Keith, dużo zdrowia. A i jeszcze chciałem powiedzieć, że gdyby Państwo być może, choć trudno mi w to uwierzyć, bo to przecież środek tygodnia, byli w tej chwili w jakimś większym towarzystwie i odbywałoby się coś na kształt imprezy, to proszę wznieść jeden toast za zdrowie Keitha. Keith Richards, urodziny. Nie wyobrażam sobie tych urodzin bez jego kumpla ze szkoły. Put me in the trash, to był Mick Jagger. Jeszcze 14 minut nam zostało dzisiaj muzyki, w związku z tym staram się mówić jak najmniej. Tylko podziękuję za wszystkie listy, które płyną dziś do audycji Trzy Wymiary Gitary i dziękuję za zapewnienie, że mimo pierwszego święta za tydzień o 22 też Państwo będą przy radioodbiornikach. Spotykamy się na żywo 22-24, dwugodzinne wydanie świąteczne audycji Trzy Wymiary Gitary. Dziękuję za listę. Dziś udało nam się odtworzyć małe zapiski z San Francisco, a skoro już jesteśmy w tym mieście, to szybko przeniesiemy się albo samochodem, albo samolotem. Raczej samochodem do Los Angeles. Parkujemy przed jakimkolwiek klubem, bo wszędzie dobrze grają. Tygodnia, taka impreza. Trochę przesadziłem, wiem, dlatego już kończymy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę dzisiaj. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Pożegnamy się bluesem.